بسم الله الرحمن الرحيم. سورة نبا مكي سورة دي نزول كي اتيايم دي سورة معارج نرسو نازل شويري مخي سيرا بداري چه مخي دي قيامت نوم ذكر كو يوم الفصل چه اللہ تعالى بد خلق منز كي جدائي راولي نو دې صورت کې لږ شی نه ذکر کوي چې هغه د خلکو منځ کې څه مشترک دی، مالدار او غریب منځ کې مشترک دی، خو قیامت کې به څه جدایی بی دا شرکت به ختم شي. نو بهرحال په دې صورت کې لږ شی نه ذکر کوي چې دې کې مالدار او غریب ټول شریک دی یو شانی، خو قیامت کې به بیا شرکت په دې کې ختمیږي. اولی به ختمی گیده که داشتی نبا پانی و زایی لری او بل دیه که دا اتو لشی نزی کرکی چه دا طول دلائی دی اللہ تعالی دا قدرت دا اول دی صورت اغازای دی منکرین دی قیامت تا اولاد کهی پاقیده شپاتی قهری بانی لکه روسی و کم سلو اختم که باوی لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا نورد كي باقيدة شابان شبات قهري باني أو شبات قيامت كي حاصل دي سورة داري شوال كي زجر دي پنکار دي قيامت بيلس نعمتو دي ذكر كي بي تخويف اخرى بشارت أو بي شبات دي قيامت ذكر كي در صورت امتیازات داری چه دی صورت که عمومی لس نعمتون ذکر کئی دویم دی که خاص قسم بشارت ذکر کئی این دل متقین مپازن نروس خاص قسم بشارت درم بدی ممتاز ہے چه دی که کافر ارمان ذکر کئی چه قیامت پر کافر دیر ارمان کئی چه علیه تنی کنتو ترابا در کافر اغا ارمان ذکر کئی چه قیامت که بده ایسه کهی دارمان بکهی او دی صورت که منگه ویل چه لس عمومی نعمتون ذکر کهی لکه علم نجل ارض و کپاتن علم نجل ارض و مهادن زمکه ذکر کهی بیول جبال اوتادن غرونا و خلقنا کم ازواجن ادریم نعمت دی و جعلنا نوم کم سباتن دا سلورم نعمت وجعلنا الليل لباسا بنزم نعمت دي وجعلنا النهار معاشا داش بقم نعمت وبنينا فوقكم سبا شدادا دا قم نعمت دي وجعلنا سراجا مهاجا نتم نعمت وانزلنا من المعصرات دا نهم نعمت دي او لنخرج بي حبا ونباتا دا لسم نعمت دي وقول دا لس قسم نعمتون ذكر كي چب دې کې مالدار او غریب، گدا او بادشاہ ټول یو شان شریک دي، خو قیامت کې به دې مه کې سره شي جدا جدا بشي او دې مه کې به جدایی راشي. ونی ځکه چې دا شي نه به ختمي. نو عالم یې الارض کې مهادن د الله غټ نعمتونه دي او بل دا د الله قدرتونه هم دي. دې کې دې ته اشاره ده چه اللہ پا دیش شای نو بانی قدرت لری نو دانگی دی قیامت پر دامڑی امرا پرتا کولیشی. نو عم ایتا سآلون اللہ ویدیسی شبارا که دیتا پوست که عم اصل که عن ماره فغالیب سره حضب شویره تخبیبا نو دا عن مانا عن ما جور شو بے نون پا میم بدر شو میم پا میم کی مدغام شو نو عم ما تی جور شو نو عم ما من عم ما ام سیده شریف پسی و عمه شریف تدره که کلا کلا ما شفامی بانی حروب جاره داخل شی نغالی پیاده ما شفامی ندره که لکه عمه شو یا مخی حتی ما کلا رازی کلا الام رازی نو دلتا مغالیب سیده در شویره چه عمه تا ساو نسیح بارکی دیت پوسونه که دیو بلنا او عن النبأ العظيم من يتساءلون عن النبأ العظيم الله ولي تپوسنه کړي او بلنا په باره دا خبر لوي کې الذي هم فيه مختلفون هغه شی چې دی په هغه کې اختلاف کوي. اختلاف څنګه ده؟ څوک یې مني او څوک یې نه مني. الله وی کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. الله تکرار کړی تاکید دپاره چې کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. مقصد داری چې الله وی دی به پوه شي دا ولې عذابونه د الله ډېر زیات دي. سیعلمون دا دوم تکرار د تاکید دپاره دی او قصد د عذابونو دپاره دی. او یا سیعلمون ما دنیا که بدی تپاتا ولیگی او ثم کلا سیعلمون اخیرت که بدی تپاتا ولیگی. خو دید دویم سر ثم ذکر کو بدی که ریت اشناره چلا دویم دمکی سخت را او غط را پا نسبت داوالی بانی نلاوی کلا سیعلمون کلا اختلام نو پکار سیعلمون زر دیو پوشی دنیا کې ولی تپاتا ولگی او ثم کلا به هیچ ریم کا تپوسونه نو پکار. نو دوازه چره کلا لپدی ذکر کو کلا دا سنو پکار دا اختلام نو پکار ثم کلا دا تپوسونه نو پکار او سیعلمون دا یو پوشی دنیا کی او دیم سیعلمون سمن اخیرت که با دی پویش اخیرت که با اللہ دیتا پتا ولیگی. علم نجل ارزمی هادن لس نعمتون او ذکر کئی ایمون لگر زوال ازمکا مهادن بستر او مهادن پرش والجبال اولن او تالن میخونه و خلقناکم من پیدا کری تاس ازواج جوڑی جوڑی و جعلنا نومکو منگر ولی خوصه سباتن راحت سباتن آرام راحت دو رسل نقل و حرکات دیرو که دا بدن ستره شی او دا شپی آرامو کنو بدن بیر تسیشی دمشی. و جعلنا لیر منگر زولن شپی لرا لباسن جامع دا شپا دا جامع پشانتره دکه پا جامع سره پتی نو دا شپیم دا انسانان دا سرگو نسیشی پناشی. و جعلنا النهار الله من غزول لو رجل را معاشا ده پار ده جون تیره ولو معاشا وقت گتلو ده روزه چه ده که خلق روزی گتی درنگ ده جون تیره ولو ده پار خلق روزگار که ده که و بانین الله من جور کری پا غکون پاس ساسن سابن واسمان نشدادن مضبوط. و جعلنا الله من غزول سراج و هادن غری و پلقیدون کی مرات نسی انوار وانزن اللہ مرالیگو من المخشراتی دولی زنمان سجاجن او بڑ دیری سجاجن را بیدون کی چه دیری را بیگی دین اخرش منگ رو باس بیدی وان حب بندانی وان باتن و بوٹی و جنتین باغون الپاپن گر گر الپاپن گر گر چیو بلکی را سانگی نووتی ان یوم الفصل کان میقاتن یقینون ده پیسلی کان ده میقاتن وخ مقرر ده پا ده صواب و ده عذاب. یوم این پا خوبی سوری پا آورا چه بکیه بگرش پش پیلی که پا تاتون رازی و تاسی پا جان دلی دلی ار دلی بدخپل امام سرسی ملگری بایی و پودی اتی سمه و نای کلا وقتش اسمان پا کان تا بابا نشی برا دروازی پا اسمان نو دا حالت رازی یو حالتی سری غداج دا با دروازی بشی دروازی بکی جوڑی شی و سویرت الجبال روان بکلش یورن پا کان شی برا سرابن پشاندشو گو گلبانی این نجهنم یقین جهنم کان دی مرشاد مرشا مرشاد سیغه ده زرب ده او از زیر انتظار نسمانه مرشاد مرشا ده چه ده که ملائک ده کافرانو ده عذاب ده پار انتظار گئی لتواغین سرکش خلکو ما آبان زیاد راتلو دی لا بیسی نوخ بطر پیا بے کی احقابان دیر زمانہ لا یدو کنو سکی پیا بدے کی باردن یخیو با ولا شرابن ندسکلو شے باردن یخیو با او شرابن دسکلو شے الا حمیمن مگر گرمیو با وغساقن اوی نزوی جزان دا بندن وفاقن موافق دخ پل عمل سرا وفاقن دا عمل سرا برابر دا سنگی چی عمل دی نا قرنگی سزا اللہ ورکی انم یقینن دی کانو لہر جون چاقین لرا حساب اندی حساب کولو وکادبو دروغ جنتیا یکلنن پایتونو بانی که ذابن دروغ جنتیا سرا کذابن پو دروغ جنتیا سرا وکل شین هر یو شی اسوانه موږ را گیر کړی کتابن پلی کولو کې یعنی هر شی ملائک د ځان سره کې کرامن کاتبین فذوق الله یوسقی پنن نذیرکم موږ نجات او تاسو له موږ عذاب ان للمتقین مفازا دین وروسته بشارت ذکر کوي مخکې تخویف او بشارت یقین پر گاران دنا پازن کامیابی دا حدائقا باغی چی دیوان آبن من گور دی وکوائی بات رابن اللہ یغا پیغلی زنانا اترابن چی امزوری بی وکاسا نوڑکی پیالی دیحاقا وکاسا دیحاقا او اغا پیالی دکی در شنابو را لا اسمان نبودی پیاده که لغوان بی پیاده خبری ولیکی ذابن ندرو جن کول جزان دا بلن رساد ربنا اطوا مر کولی حسابن پورا ربی سماواتی رب اسمان نو دزمکی اچم ما بین دید بارو که رحمان اللہ عمی ربان دی لا املیکون دی بو اگدار نیمین ہو دا لا پاس اطوابن دا خبری کولو یوم یقوم الروح والملائکه وکم اور شوب دریگی اوا جبریل او نور ملائک سپن پسپن بانی لا تکلمون ریب خبر دش کولا الا من اذن له الرحمن مگر اوا شوک چی اجازه تو کی غیت مهربان ذات وقال ویلی ثوابن حق خبر ثوابن حق خبر کریمه توحید وی دی عقیده را توحیدی ذالکن یا ملحق والله دا و راس حق دا چه چه خواشی و نیچه خواه ربطا ما آبان زیاد را تلو این نانذر ناکوی خیر منگور اول تاس عذابا قریبا دا عذاب نیزینا چه دا قیامت عذاب دی یوم بیان جور مارو پاورش گوری بسره ما آسه قدما چمک کری یدا حدل آسونو و یقول کافر وی بی کافر یعنی تنهای ارمان دیمان را کندو ترابا چویز خاوری یعنی دوباره جوندون نوی وز خاوری شوی